จังหวัดลพบุรีพระปางสามยอดพระปางสามยอดตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีปราสาทศิลาแรงแบบเขมรเรียงต่อกัน3องค์เชื่อมต่อกันลักษณะเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายนะมีการประดับลวดลายปูนที่งดงามศาลมหาการศาลพระมหาการเทวสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่นี่เป็นเทวสถานของเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแรงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่าศาลสูงภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อมหาการสันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลาเดิมองค์เจ้าพ่อพระการนั้นมีสีดำสนิทแต่ปัจจุบันกลายเป็นสีทองอร่ามจากการปิดทองของชาวบ้านผู้ศรัทธาพระนารายณ์ราชนิเวศพระนารายณ์ราชนิเวศหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดใช้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับล่าสัตว์ออกว่าราชการและต้อนรับแขกเมืองปัจจุบันได้จัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่างๆภายในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนกว่า 1,864 รายการวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรีวัดเก่าแก่และสำคัญที่สุดของเมืองลพบุรีมีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปีวัดนี้เป็นวัดหลวงขนาดใหญ่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนาและเป็นศูนย์กลางความศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแผนผังหลักประกอบด้วยพระปางประธานอายุราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19อิทธิพลศิลปะขนอมแบบชัดเจนมีค่าเข้าชมเพียง10บาทเท่านั้นบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชัยเยนอีกหนึ่งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของลพบุรีถูกสร้างขึ้นเพื่อรับรองกลุ่มราชทูตและบาทหลวงฝรั่งเศสในปัจจุบันบ้านวิชัยเยนเหลือเพียงซากปรักหักพังซึ่งอยู่ในรั้วรอบขอบชิดมีประตูเปิดปิดภายในยังคงมองเห็นโครงสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชปัจจุบันพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรีอนุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราชอยู่ในท่าประดับยืนพินพระพักไปทางทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบก้าวพระบาทซ้ายออกมาข้างหน้าเล็กน้อยที่ฐานจารึกข้อความว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งทรงพระราชสมภพณกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2175สวรรคตณเมืองลพบุรีเมื่อพ.ศ. 2231พระองค์ทรงมีพระบรมราชกิจสดาพินิหารเป็นอย่างยิ่งวัดเขาวงพระจันทร์วัดเขาวงพระจันทร์อำเภอโคกสำโรงวัดนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการเดินเท้าเพื่อพิชิตยอดเขา วงพระจันทร์3,790ขั้นเขาเล่าว่าถ้าหากอยากมาพิสูจน์รักแท้ต้องมาพิชิตเขาหนุมานวัดใจด้วยการขึ้นบันได3,790ขั้นที่วัดเขาพระจันทร์อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีด้วยระยะทางที่สูงลิบการขึ้นไปสู่ยอดเขาการมากับคนรักจะทำให้รู้จักกันมากขึ้นอาจจะรักกันมากขึ้นหรือกลับลงมาอาจจะเลิกกันเลยก็ได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมเป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2537โดยกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากจะมีหน้าที่ทำการกักเก็บน้ำแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรีด้วยน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำตกวังก้านเหลืองน้ำตกชื่อดังของจังหวัดลพบุรีน้ำในลำธารมีความใสสีเขียวอมฟ้าเหมือนมรกตซึ่งเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ที่สำคัญคือมีน้ำตลอดปีฤดูกาลไหนที่เที่ยวคลายร้อนได้ด้วยจุดกำเนิดจากแหล่งน้ำผุดทางธรรมชาติทำให้น้ำตกวังก้านเหลืองมีน้ำไหลให้เล่นตลอดปีอีกทั้งยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ปกคลุมบริเวณโดยรอบทำให้อากาศร่มรื่นเหมาะกับการมานั่งปิกนิกและพักผ่อนหย่อนใจ